سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وإن تدعوهم أو كشرتاسو رب ليدي إلى الهدى لاري سمتا لا يتبعوكم تابداري نكوي ساسو نرازي دتاسو پسي سواء عليكم برابر خبر دا پتاسو باندي ادعوتموهم آیا تاسو رابلی دی ام انتم سامتون یا یی تاسو غلی پاتی کی دن کی ان اللذین یکیناً آکسان تدعونا من دون اللہ چه تاسو رامدد کوئی بید اللہ تعالی نا عباد امثالکم عجزان بندگان دی استاسو غنتے فدعوهم بستاسو رامدد کئی دی فلیستجیبو لکم بستاسو فریاد دی قبول کی ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتنی علاهم ارجلن آیا ددئی اغخفیشتے یمشونا بیہا چتلل کوی پاغی باندے ام لهم ایدن آیا ردئی لاستے یبتشونا بیہا چینی سل کوی نیول کوی پاغی سرا ام لهم آیونن آیا ردئی سرگشتے یبصرونا بیہا چلی دل کوی پاغی باندے ام لهم آذانن آیا ددئی غگناشتے یسمعون بیا چی اور دل کئی پاغی سرا قل ادعو شرکاءکم او آیا راو بلئی دبرخی خاوندان خپل ثم کی دونی بیا تدبیر جوڑ کئی ماتا فلا تنظرون و ماتا مولت مرا کوئی ان ولی یلاہو یقیننا مددگار زما اللہ تعالی دے الذی آغذات نزل الکتاب چرا لے گلے دے کتاب وہوا یتول الصالحین او آغا مدد کوی د صالحانو والذین او آغا کسان تدعونا من دونه چه تاسو ارا مدد کوئی بید اللہ تعالی نا لا يستطيعنا نصركم توان نلری اغید امداد ساسو ولا انفسهم ينصرون او ندا خلو زاننو امداد کولشی مخ کے آیات کریمہ کے اللہ تعالی زجر مشرک لذکر کا او داغین بعد نفی دا تصرف دا غیر اللہ نا ولا یستطیعون لهم نصرا اغدی چز زان دا پارا مددگاران مالکان دا نفی او دا نقصان گرنی دا اللہ سرے دا برخی خاوندان حسابی اغید دای د پارا د امداد سوستوان طاقت نه لري د دای د پارا د امداد کولو پکاته کې بے وسدي د دای امداد نشي کوله ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو امداد کول شي د منونو خاور لاندې پراته وجود بے سا بے دم و بے روح بے حرکت دسترگ بینائی ختم د وگن و شنوائی ختم نہ پسترگ لی دل کو لشی نہ بگن اور دل کو لشی نہ پبا و نا کو لشی نہ پلا سنو بانی نیول کو لشی او نہ بخو بان دل کو لشی مکمل بے وسا و بے دم و بے طاقت دی دزان دا پارا پخفلا دزان نے بیماری لری نکڑے شو دزان نے مرگ لری نکڑے شو د مرگ بندیوان شو نددائی با امداد پس باندیو کی اللہ و ایو ان تدعوهم الالہدا کتورا بلی دی لرا سمسمی لارتا لا یتبعوکم ننرازی دتاسو پسی علماء کرام مفسرین مطلب دو بیانی یا خمخ سرا ایو شرکونا ما لا یخلقو شیئن چونکہ آگے کے فائل چه ده نو اغم مشرک ده نو زمیر اغم مشرک ده راجی کی گی وَإِلْ تَدُعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى كَتَاسُ رَبَ لَيْدَ مُشْرِكَانْ سَمِي لَارِتَى صحیح ده توحید اغا عقیده ده ده اللہ ده کتاب و ده پیغمبر ده سنت او د شریعت هغه سمې لارې ته رابلې چې د شرک د دیګان د خړو او د تورو تیارو نه راوځي او سم روحاني هلاره د ژوند اختیار کی نو الله و الا یتبعوکم دین راځي د تاسو پسې تازه چه پا کم لار بانی روانی چه غد هدایت لار دا آغا دا روحانی رنا لار دا دا اللہ دا وحدانیت دا شریعت دا پیغمبر دا سنت لار دا آغی پس نرازی نو دا دی بارکی اللہ وی سواؤن علیکم برابر خبر دا بتا سبان دی ادعوتموهم آیا تاسو را بلی دی تاسو دی اغا دا اللہ اغا وحدانیت دا اللہ رد شریعت دا رابلی ام انتم صامتون یا کتا سو غلی پاتی کی دن کی ای نی رابلی سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون دا دید پارا دا خبر برابر دا که بیان دا قرآن او دا سنت او دا شریعت و تا کوئی او کنا اغا سئی لاری دا وحدانیت دا اللہ تی رابلی او کنا قرآن او سنت ورطا بیانوی او کنا پیس لار باندی پیس صورت باندی دی اغا لاری تا نرازی دفاما اغا لار و تا یاسفک اخکاری ضرورت دا دی خبر نماسو سئی چه منگا دی دا لار زکو دا لار دی اختیار کو او یا چه دی نو مکمل پا دی باندی زان چه دی نو ناغار زکر دی او زان پا دی بانی پویا کئی نا او یا پا دی بانی پویی گی نا اللہ رب العزت وی که عرص وی که وی یا که نوی دید فر برابر دا اللہ ما علوسی رحمت اللہ علی روح المانی کے ذکر کئی چه ردین آغا ردین آغا باطل آلیہم راد دی اللہ وی لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون نو ان تدعوهم الى الهدى کتاسو دغ باطل آلیہا یو مقصد خپلتا رابلی نو لا یتبیعوکم ستاسو اغا مقصد بس نرازی نا اغی بس رات لیشی نو سواؤن علیکم ادعوتموهم برابر دا بتاسو بانی کتاسی رابلی ام انتم سامتون یا که غلی پادگی گئی زگا جستاسو اغا آواز او بلن اورینا اگر آمدد شاو اغا چیغا اورینا علتا جستاسو اغا زان کرول اغا پوجا پاٹ کول اغا نظر منخت پیش کول آغا درگاونو بولی زان مگل داغی آغا تور تیل پزان بانی مخل آغا گڑی پزان بانی راخکل آغا جندولا غوٹی ورکول آغا زانگولا تالی ورکول تاتی ورکول حال تی دربونا آغیل غوٹی ورکول داغی پا خواکی موگی تکول دا سمر کارونا جتا سکوی دین آغی نا خبر دی ایس پتا غیتا نلگی اللہ رب العزت فرمائی مثال دو آغا سڑی دی چی آغا او بوتا لاس خواره کردی دی او او بوتا وای اے او بو راشی او بو راشی وما ہوا ببالغی دی پا زمانو زمانو دا غی او بوتا لاس خواره کردی دی وی اوبو راشی اوبو راشی آلانگی اغر دیده خلیتا نرازی چر ام نرازی رده خلیتا کتول امر غیر الله یو خلا حجت در ابلی نستاغی حجت در اغر نشی را رسیده ستاغ حجت نشی ترکولی ستاغ تکلیف نشی لرکولی ورپسی اللہ تعالی حارت گئی دی شرک دعا او اللہ رب العزت فرمائی اغا چرا بلی اغا استاغنی عجز بنده بی ان اللذین یکینن اغا کسان تدعونا من دون اللہ چی تاسو ایرا مدد کوئی بید اللہ نا ان الذين تدعون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو به د الله نه مدد کوی عباد الامثالکم عاجزان بندگان دی استاسو غندی نو ویرا گورا پنپیریان ویرا ناکارا خلق دی خلی چه کم دنو پا دی الفاظو بانی عدد تا سنگ ناکارا خلق دی دی دا اولیاء کرام دا بوتانو آیتونا پا اولیاء کرام مجسپان گئی مونگو سمت لب دی ویدا اللہ تعالی اغا بوتان یادی نو ویدا سوائی چر دین دا اولیاء کرام مراد دی وای نتینا بوت مراد دی او نتینا ولی مراد دی دا دین غیر اللہ مراد دی که پا یو زمانه که خلقو دا اولیاء کرامو مجسمه جوڑه کلی آغا غیر اللہ کرالی دا آغینه دا نفذ نقصان تا ملرلا کچا دا نور او دا سپگمی او دا سطورو نا تصروب منو آغی که آغا تی مراد دی آغا غیر اللہ دی کچا پیریان علم الغیب گنل او دنب نقصان خواندان گنل آغا تی مراد دی کچا فرشتی متصرف گنل او دنب نقصان ها امید داغین ساتا آغا تی مراد دی کچا بوتان جوڑ کرل مجسمه جوڑ کرل او داغین دنب نقصان تمال للا او دا غیب و جاپاڑی کو اغت مراد دی کچا پو ونا او بوٹی کے تصروب من او برکت من اغت مراد دی کچا پا کانی او پا گٹا کے تصروب من اغت مراد دی دا دین آر آغا سوک مراد دی چتا ولد خدای در جور کرده دا خدا دې دا چې الله سوای نو تلونه مانو کا وایدا مان شو ان الذين یقیننا غبطان تدعون من دون الله چې تاسو یې مدد کوئی به د الله نه عباد لم سالکم بندگان دې تاسو غندې عباد جمع دا عبد دی نو عبد وای بوتا وای که بنده تا وای وای تانا دا پوس کم وای عباد جمع دا عبد دی نو دا وای بوتا وای که بنده تا وای نو اوز وای استا مانا کم تجه که ما مانا که وای آغا مانا کم خما بی بیا پویا که ان الذین یکینن عبدان تدعونا من دون اللہ چه تاسو ایرا مدد کوئی بید اللہ نا عباد لم سالکم بندگان دیست تاسو غنده نو ای آغا بوتان چه تاسو بید اللہ نا را مدد کوئی ستاسو غنی بندگان دی نو آغا بوت ستا غنی بنده دو نو سو آئی تو بوتی او که آغا بنده دو پا دیمی پویا کا لکه تو بوتی چا اللہ و ایغ عباد و نمسالو کم ساسو غنی بندگان دی او کتر دی عبد نما نبو تخلی نوائی بیا با بلا ما نو کنو اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا آَكَسَانَ تَدْعُونَا مِن دُونِ اللَّهِ چی تاسو ایرا مدد کوئی بیدا اللہ نا عباد و نمسالو کم بوتان دی سازو غندی نوائی تو بوتی وائی ایسی ماناو که نوائی تو اس ما پویا که خوچه سو پوری دی آغا مانا ندا کردی کما مانا چه پنی پیریان که نو تی بیا جوڑا که دا مانا که نا ان الذین تدعونا من دون اللہ یکینن آکسان چه تاسیر مدد کوئی بید اللہ نا عباد نمصالکم عجزان بندگان دی ستاسو غندی اگر ستاسو غندی عجزان بندگان دی زمائی دا زمان دا دای جوڑ کریو مو وای تو ایش بود دی نوائی دا حبل دای سوک جوڑ کریو دا هو بل وایلی چا مجسمه جوړه کړې وا په دې می پویا کا دای دا حضرت حابیل د آدم الاسلام د هغه زوی چا خپل رور کابیل وجلو دا دغه مجسمه نو هغه د شهید اعظم وی لوی شهید دنیا کې لومبه هغه قتل شوو د خپل رور کابیل د لاسه د وجد حسد نه دا هغه مجسمه جوړه کړی و کله چې په غزوه احد کې مسلمانانو د نقصان ورسېدو نو ابو سفیان د هبل زنده‌باد چې غنی والی اول هبل هبل او نامو نشان دی او چې شاه زنده‌باد هبل زنده‌باد وی چې غې والا دا چرا آغا نو والی دا دو حبل و حبل سوکو حابیل نو دی ابراهیم علیہ السلام مجسمه جوڑا کرده وا دی اسماعیل علیہ السلام مجسمه جوڑا کرده وا دی لات سخی سیب مجسمه جوڑا کرده وا نو لات سوکو بخاری کی روایت رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وای یو سخی سڑے ہو او په یو ګټه باندې بناسو حاجانو له ستوان وړل او باغ وړل هغه باندې بیا خرول چې کله هغه وفات شو مشرکانو دا هغه په قبر باندې چلې شو روکلې او بیا یې دا هغه ګټه نه دا هغه مجسمه او توغلا او دا هغه په ځای کې خدا نو لاد یو سخی سړی یو نیک سړی نو چې دا هغه مجسمه جوړه کړې و دارنګې د نوح علیہ السلام په وخت کې کم پنځه بزرگان ود سوا یعوس یعوق او نصر چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا د نوح علیہ السلام د زمانه هغه پنځه بزرگان صالحانو د شیطان په لمسه باندې داغه وخت خلکو داغه مجسمه جوړې کړې وې نو دا بزرگان نو صالحان بندگان نو او بیا د نبی علیہ السلام دو وخت هغه جاهلان چو مشرکان بیا هغه دو سوا یعوس یعوق نصر هغه مجسمی جوړې کړې وې او درولې وې په دې 365 کې پنځه د هغه مجسمی وې یو د بلوا یو د لاتوا بل د مناتوا او بل چې د ابراهیم علیہ السلام وا بل د اسماعیل علیہ السلام وا دا څوک وایا دا څوک دا قرآن کې الله رب العزت چې ذکر کوي سورۃ النحل کې سوار رسم دی بارا سورۃ النحل الله تبارک و تعالی ذکر کوي شلم نمبر ہے تو ګورئ والذین یدعون من دون الله او هغه سن چې دی رحمت کوي بيد الله نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی سسیز وهم يخلقون آغای بخپلا پیدا کلی شوی دی اموات غیر وخیا اللہ وی اموات مړ دی دی وی ناجی جوندی دی اللہ وی غیر وخیا ندی جواندی دا جواب ورکاوس اللہ وی مردی جواندی ندی نو دی وی بوتان دی مراد دی نو اللہ وی وما یشعرون ایانا یبغسون اغیتا پتن لگی چه کل بارا پورتا کولشی وی بوتان برا پورتا کولشی بوتان برا پورتا کولشی نو سوائی سوائی د دې د لاندې تفسیر عثماني وګوره کنه چې هغه څه وایي وای د دې نه وایي هغه وایي د دې نه هغه اولیاء کرام بزرگان صالحان مرادی چې کوم وفات شوی دي یا هغه وایي د دې نه هغه ګټه هغه ونی هم مرادی چې مشرکان عبادت کو او د دین او عیسی علیہ السلام او فرشتي هم مراد دي چې دا غي انجام چې د نو هغه د وفات کېدو دي انجام او نتیجه دا غي چې د نو هغه وفات کېدل دي مرگ بول راضی وی دا ټول دی مراد دی مشرکانو چې د چا عبادت کړه دی ټول دی مراد دی دا هغه ما د بوتانو آیت چې د نو پاولیا کرامو چې سپان کو تفسیر عثماني وګوره دی لاندې حاشیه کنا اندازه بر ته ولګي چې دا څوک یادی الله وای عباد الامثالکم عجزان بندگان دی استاسو غندی فدعوهم نتاثیر مدد کئی زرا مدد کا یہ دستی کی کنا منگ بے استاسو دا کستا و ترا مدد شواو ویزا منگ دا کستا کو دا قرآن دا کستا دا خو قرآن وی یو کس ما تا وی دا پلانی وی چی منگ دی واده که دا دمامی را دی پلانی دا کستا گا گو ما یاو که دار دی پلانی شریعتی نو او که داده ویلی چی دا حرام دی نو یا دد کستا دی غاگی بیا دا خو سما خبر دا خدای سره مقابله دا اللہ ولی تا پوست کی دیکی دا جاستو کار خدا خبر دا چی پلانی پا دی بد گنی نو الحمدللہ دا آقی که دی ایمان یو نخلا چی پا بدو بانی بد گنی دا دی ایمان یو نخلا او دا خبره د دې دلیل دی نو الله وای فدعوهم فليستجيبوا لكم نو تاسو را مدد کوي بس تاسو را وبلای نو تاسو فریاد دی قبول کی تا به چوای قبلای نو قبول دی کی کنه سوره کهف وګورئ لومبنه سباش بغشتمه سپاره جي شروع شي الله رب العزت ذکر کوي لومبای سواد سوره احقاف و سوره احقاف شپږشتم از عبارت چې شروع شي پنځم نمبر ایت وګورئ الله وای و من اذلوا او څوک دې ډیر غټ گمراه مم یدعو من دون الله دا غچانا چې را مدد کوي بيد الله نه من آغا سوکا لا يستجیبو لہو چه قبولتیانی شی کولی دلالا دو پریاد اللہ وی آغا چا ترا مدد شوائی چه آغا دیس ترا مدد کئی و فریاد ورطا کئی نو آغا فریاد ورلا قبلون نشی یدن آغا گمراہ دنیا کی بلشتے نا یرا دیوی زبو ترا مدد شوام چرتا خوب قبول کی کنا نو الله و الی یوم القیامت تر قیامت چې تر قیامت او در آمدت شوای کنا تر قیامت در لوم نشی قبلولې دا څومره چې داخل کې را مدد گئی دی تر قیامت هم چې دنو چا پر یاد نشی قبلولې تر قیامت چې دی ته خلق را مدد شوای دید چا یو حاجت نشی سر کوله تر قیامتا یرا دیو ایزا پر یاد خوبا میواوری کنا نو اللہ وی وهم عن دعائهم غافلون او غید دید را مدد کولو نانا خبر دی پتاوتا نشتی سڑیا دیو ای چنچناو چنچن پی جنی او آواز اوری او پویگی الله رب العزت وای ر دیلې دې چغونه را مدد شنه دینه نا خبر دی او وا اذا حشر الناس کله چې را جمع کله شي دا خلق کانو لهم مغدان وی باغید دې دشمنان دا سوق بوتان وی دشمنانی لکه بوت ته ساو دشمن شنه څه چل دی ها او بوت خو دې دشمن خو دی کنه ها بود خوری دشمن خوری نیدا گاتا دے شبی دا اللہ نے عبادت کوئی نو کانو لہم عدان و کانو بعبادتیم کافرین اوی با غیر دید بندی گئینا یا دید دیرا مدد کولونا نا خبرا سوکا آده چو دا دنیا کې یا فلانی را مدد شا یا فلانی پا نیکی را رسے گا اللہ وی دا قیامت پر از با غیر دید وائی چه ان کننا عن عبادتکم لغافلین من خصاص رو دی را مدد شویلونا نا خبر ایو من دا خوبا تا نشتے د قیامت برز او الله وی و اذا خشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې د قیامت برز د خلک را جمع شي د اولیاء کرام بزرگان بردې دشمنانی اوس وی د اولیاء دشمن څوک دي پنځپیره ده کدا څوک چې را مدد کوي دای دي وای اوس مې په جان دي چې د اولیاء دشمن خو اصل ته تا دا بوی دا چا را دا وی وای قرآن تا دا بوی دا تا دا چا وی وای دا قرآن دا کم زائی کے دا صورت اعراف کے اللہ رب العزت فرمائی دا بردی دشمنانی او نو اللہ وی فدعوهم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین نو تاسو را مدد گئی نو تاسو فریاد دی قبول کی کچری ایتا سورشتینی نو دیوائی چرا مدد شواتاووائی نو را رسی وائی سنگ را رسی ہیلیکاپٹر کے رازی نا موٹر کے رازی نا سنگ رازی پخپو رازی انو اس خوبا سوئی کنا چی آو نو آیا الہم ارجلن یمشونا بیہا آیا ردی اغاق پیشتے چی تلل کئی پاغی باندی زیغو انسان پخپو باندی کنا نو اغاق پیشتے چی پاغی باندی راشی او سمال چی دے تال راشی او را مدد چی درلا نو آغا مال دے بیا کبر کی نو دا پیر بابانا چی راتاوی وی منگا یا دا زیارت لراغلیو ناو غریب پا چکر کی یرمال کل دا صحابی نا چاگا شیئ پیرا بابا پنے کی را مدد شنو آغا غر را غر را غر را غر را دا کڑاکڑ دا غر راغستی دا چنگلی پا دی خاخی بانی را پویا دا آدے کے و دا سوک کالام کے شگا کیئ پیرا بابا را مدد ش نو آغا را دیزا نا آغا طرفونی وی نو بیا و دا سوچی را دا آغا ما بند نا چگا کی نو چه دا آغا نا پاریخی گی نو آبوی چه خدای مو بیڑا غر که ویخ بنیاد امرالا اسیو یستا دی دا اولیاء کرام پارام پرین خودل غریبانا که دا دی دا خبر سیوی خو بیخ بنیاد با دی اولیاء لو باسی خور دی خبر غلط علاقه ولی با خپل کبر که غریب چه دینا دو لاس او دو خپی پروت تی او پا وجود که سا نیشتی روح جدن و غتل ده برا والله اعلم اللہ دیر خفوه ده پاغی غتل ده وجودنا او چه ده وجودنا کلس روح اوزی نو بیا خلق وی لاش راڑا بیا و ده نم نالی سوائیا لاش وی راڑا وی لاش راغسته ده دا خلق نو چه پلانه راغسته وی لاش راغسته ده زګه چې د بدن نه روح خوځینو بیا لاش پادشي او لاش دې زمای عزت منده هغه بیا د ځان نه خبري هغه بیا د ځان نه خبري ځان پته وته نه لګي الله دې معافي وکي اللهم ارجل يمشون بیا اير دای خپېشته چې تلل کوي پاغي باندې دیو ير پلانه غوندې وړو بٹاکڑی دا یا پی هور دا او پنی مشپارا تا و غنی تینا پریوا تا او یا پلانی را مدد شاو دے که لویا حلقی چولی وا امسا و تغاو رالی او غنی و تا اوچت که بیا دیت داتیم بانی مرازا نتا دی غنی اوچت که نو الله وی ام لهم آذان یسمعون بها ایر دی اغا غوگونشتی ام لهم ایدی یبتشون بها ایر دی لاستی چی نسل کئی پاغی بانی چی نسل کئی اغا غوندی اوچد گی او تا دی چیدنو ستا پساروی بانی کی دی پس بانی خپی نشتی دی او بیخ پورا مدد کی گی لاس نشتی دی او بی لاسو نید نو بغیر دا اسبابو چی کئی اخو اللہ دی نو دا دی اولا خدای صفت ورکو اللہ سر دی پدی صفت کی اصدارو گردو دی وجه نا مشرک شوی ام مشرک ویم دا غیتا خخ کل خلکو پا اولیاء اکرامو بانی بیکلا بوکی را استی دا کوئی نا کوئی تا با بوکا پریواتا یا پیرا بابا پنے کئی را مدش بوکا را لراو باسا زنانا نبا دوڑای پریواتا تنور گے یا پیرا بابا نو کلا بے پیر بابا غریب چی دنو تنور تا گوزو اکلا بے کوئی تا گوزو او کلا بے پی غندیو چطول دا خکل کار دے خکل کار دے سالا دا خکار گے تو بلا ربانی بلا خلق روانی اتا تو کہ استاجی دا جماعت استاجی راجی دا پاند را سر اوچاد کا اوی وچ غرشی و نور سکنی شده چی پا ما پاندو نا اوچاده دی پا اولیاء کرام و کل یو کار کئی کلا بل اکلا نا کلا پیدام کئی وی من کرا بیگا کورت را غلو کٹی ربانی اڑو لو لکا خلقو کرا امبزی دا خکار کئی آقا ابی اجی پا خلقو کٹو نا آڑی دا خکار کئی ازی پا دی اجرا کیا سڑے او دے ایو سڑے پا لار ازی او غا پی کٹو آڑی نو خکاری ہوکا دے خکار کڑے دے ابیا جی دی جماعت استاجی راشی او پا چاکٹ نو خلق بی پریدی بیا مو سارے دا چیو تو استاجی تو داروان روان کرنے کے پا خلقو کٹو ناڑے دے خکار دے اولیاء کرام منو اولیاء کرام منو دے دے خکولی اولیاء کرام منی اخکول کار کئی دے اولیاء کرام منگا منو سڑیا چنم والا پیزتا پہ احترام بانے اخلو ام لهم آئینو یبصرون بیا آئردائی سرگشتے چیلی دل کئی پاغی سر اگا سرگی چی نظر رو پکی اگا شتر چی دے وینیو سو اب یار دو گزو خورو نکتا نو چی دو گزو خورو نکتا لی دل کئی نو بیا پا دی نرائی کپڑا کی لی دل نکئی نکئی بیا بیا زنانا مکبری تا پری خودل خکار دیں نتیجہ رہو ادا کا نا دار ادیا کی دادا نو وایتا ہو بیا ڈو مقبرے تا لانڈ شی مقبرے تا وای لانڈ شی جا دو گزو خاور نہ کدلی دل گئی تو بزان پکو مو کپڑوں کے رن گاڑ جیتے دینا پٹ شی ہاں تو بدن سنگ چی دن زان پٹے ہو آیا مڑا کو سب بکواس پکیا لمبئی نو ام لهم آذان يسمعون بها اير دي غوغناشتي چه اوريدل كي باي سرا الله وي ناوري زكا الله وي انك لا تسمع الموتى يكينانا تنشي اورا ولي مولوتا دي وي دا مانا خو ندا کنا منگو زتو کا مانا وي تمولو تنشي اورا ولي الله وتا اوري دا مانلا وی دا دین سیما ندا مراد اسما تو تا اورول نشی اونگو دا مانلا تختی خوبانا دا خپلی مانی نکنا پزای بانی بولاری نو انکا لا تسمیع الموتا یکینا نات نشی اورول مروتا اللہ و تا اوریتی و تا نشی اورولی ولا تسمیع سم الدعا او نشی اوراولے کنتا چغا یعنی تا کنتا نشی اوراولے دی کنتے اللہ اورائی چی اللہ و تا واورائی نو بیا با کنی تا زما پا دی خبر جو نکوئی گئی چی اللہ کل اغی کنتا واورائی نو بیا کنی اگر تا بیا تو کنوئے نشی دائی خو تا اللہ اورائی نا زکا و تا تنشی اوراولے چ اللہ و دا اورین او بیا کون نی او اگر کون زگا دے شغن اللہ دا اوری دو تا کد غست دے او که ته وایې چې نه الله دې کونته اوری تې و د نشرو لري الله وته اوری دې کونته داسې کوم تا ته الله اوری یا وای چې بیخ دې وزه چې ماته الله اوری نه بیا خو زه کون نه یم ها زه کون نه یم بیا دې دې مړی نه خو تاسو نه شي کولای کنه چې تا ته الله اوری کنه دې کون نه خو تاسو کولای شي کنه چې داسې په یو کاغذ و تولی کې چې تا ته الله اوری نو بده داسې اریان اریان ګوري چې یا خو پویږي نه او یا مستې ای بچه ما دی اللہ تعالی او رئی نا او رئی کنا زخو بیا کن نیما او سخو بلی تسلی راشی کنا چه سنگا دا کن ناوری زکو تا نشیو رولی دا غصی دا مڑی ناوری زکو تا نشیو رولی نتیجه راو اتا کنا او سبا بی پوشی دا سپاڑی کتابو نبدر غصی او مڑی ناوری مڑی ناوری مڑی با دی دو جملو تاو گورا دینا سڑی پا مطلب بانی پویگی دا کتابو نسرا پا مخ اسی مازو خرابی ام لهم آزانو یسمعون بیا آردهی وگونشتی چه آوریدل کئی پاگی سرا دی نمان نکیگی نو کلی دعون شرکاکم دیوی چپ شوی خلبا دی کگشی سچل بدلوشی توائی دی یس نشی کولی او دی کسی نشتی نو کلی دعون شرکاکم وایا دایتا را مدد کئی دو برخی خواندان خپل سمکی دونی بیا تدبیر جوړ کئی ما تا زمان تا رس جلو کئی زا لازمو ازادو فلا تنذرون نو ما تا مولتا مراکوی یو گڑی را تا مگوری لازمو ازادو تورا متیرا چه سکول شیو کئی دی تولو تا مو آئی چی درس چلو کئی چه مال سوکی دا ولی دمرک لگی نو آیا ان ولی اللہ الذی یکیننا مددگار زمان اللہ غزات نزل الکتاب چرا لگل دے کتاب او کتاب کی دا مسئلہ دا ای کی دا مسئلہ دا چه بغیر دا اللہ نا بلسوک بے دا اسباب نشیر مدد کی دے وهو يتولى الصالحين او اغا مدد کئی دا صالحان و دا موحدین و بندگان و مدد کئی اللہ تعالی زمان مددگار اللہ تعالی دے نو نتیجہ سر ہوا تا نتیجہ دا چو والذین تدعونا من دونی آکسان چه تاثیر مدد کوئی ابید اللہ نا لا يستطيعون نصركم توان لري اغا استاسو ده امدادو کتازو طولو ودویش پلانی را مدد شا پلانی را مدد شا پلانی را مدد شا طول را مدد شای گوره ده پلانی استاسو ده تصرف نمانی استاسو ده کرامت نمانی چه ده را رسی او ده امداد کولشی استاسو ده اختیار او ده وس نمانی رازی ده زر سو کئی زمون لغن امدادو کئی نو لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون او نه ده خپلو زانونو امداد کولشی ده زان تا پوس نشی کولی چو ودا تولی واشی دهی کس نشتی دهی ده شا امداد نشی کولی دهی ده شا دهی ده شا ده نفید نقصان اختیار نلری نه ده زان امداد کولشی نه ساسو نه زان امداد کولشی جو خود مختاج ہوئے دوسرو کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا چه خپلا ده بل مختاج ده ده اللہ تعالی اغا نسل غواره اغا نو غواره چه اغا ده چه مختاج نده اللہ رب العزت زمونگ استاس و اکیداد و قرآن و ده سنت مطابق کی اللہ تبارک و تعالی ده مونگ و تاسولا ده قرآن و سنت مطابق ده عمل توفیق را کی اللہ رب العزت زمونگ ده طول و لوی وارگونو نماف کی یا الله زمونږ د ټولو لوی واړګونو نه معاف کړه الله ته رحیم او کریم ذاته الله مونږ عاجزان کمزوري یو الله هر کس مغلطی را نه کیږي الله زمونږ ټولو غلطی معاف کړه الله زمونږ ټول ګناونه معاف کړه الله یا الله زمونږ کوم مؤمنان مسلمانان چې وفات شوی دي یا الله کومور پلار دي نور رشتہ داران دي سمر مومنان جو وفات شوی دی اللہ ټولو ته مغفرت نصیب کا اللہ یا اللہ د ټولو لوی واړو ګناونه معاف کا یا اللہ د دې ناراضه شاء الله سوک چی بیماران دی اللہ ٹولو تا صحت کامل ورکا اللہ ٹولو تا شفای کامل ورکا اللہ تا چاسا مشکلات و پریشانی دی اللہ بخپل پبل کرم ختم کا یا اللہ دا چاسا شرائی حاجات او د زړه مرادون دی اللہ دا خپل خزانو نے پورا کا یا اللہ دا چاسا کسم پریشانی دی که جانی دی او کمالی دی روحانی جسمانی سجدی اللہ پخپل پر وکرم ختم کا یا اللہ پد ملک بانی نظر در رحمت کا اللہ مونږ د خپل قهر او د غضب نو ساته یا اللہ دا سمر بدامنی او انتشار چه دے اللہ دا اغین دا ملک په امان کا دا سمر اللہ مهلک بیماری چه دی اللہ ټولته په امان کا یا اللہ د خپل دین او د مسلمانانو یا الله د مسلمانانو د جان او د ایمان یا الله د مال او د جان او د عزت حفاظت وک الله یا الله سمره دینی مراکز چي دي الله سمره مساجد چي دي الله نور سمره اداري چي دي د مسلمانانو الله ته حفاظت وک یا الله سوک په عمل کې شر شدت خوري یا الله غیر اقوام غیر ملکونه یا الله دې ملک او سیدونکو ته نقصان رسي اللہ تے پخپلو کے پیوب البانی ورولا اللہ مسلمانان تے نخلاص کا اللہ دا ملک پا امان کا یا اللہ دا مسلمانانو اور دی ملک دشمنانان اللہ نیست و نابود کا یا اللہ زمونگ دا طول و حامی و ناصر شا اللہ دا چا اولاد نشتے اللہ تو تنیک مل صالح اولاد ورکا دا چا اولاد نا فرمان دے اللہ تو الاولاد اللہ دستر گو یا خوالے کا یا اللہ تشا اولاد دے اللہ تی نیک عمل صالح لوئے کا اللہ تعالیٰ تا دے طول حفاظتو کا دا ناس مسلمانان سمر چی دی او سوک چی اللہ ستا کتاب اوری تو طول جولو کے اللہ دے دنیا و دا خیر خیر و آچوا صل اللہ تعالیٰ غلا خیر خلقی محمد و آنی و صلی اللہ قرآن مختار موردن کو دو مولانا شان امان بادشاہ سے درس قرآن دا 271 نمبر کے سٹ چپ منیری پیان محلہ ڈاگا چمد منارے بجمات کے پا 12/10/2013 کے شعر ندید ملائی دو پتہ ایسا تئی مکتبۃ الارشاد کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نژ مین چوک جہانگیر اور سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124